NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een Russische militair die vorig jaar met zijn gevechtshelikopter naar Oekraïne vluchtte, is in Spanje om het leven gebracht. Dat melden Spaanse en Oekraïnse media. Zijn lichaam lag in een parkeergarage ten noorden van Alicante. Hij is doodgeschoten. De man vloog naar Oekraïne omdat hij niet wilde meevechten. Het Israëlische leger zegt dat het een wapenopslag in Libanon heeft aangevallen. De kustplaats ligt zo'n 50 kilometer van de grens met Israël. Het komt niet vaak voor dat het leger doelen zo ver in Libanon aanvalt. Onderzoekers zeggen dat ze met een nieuwe techniek kunnen zien of iemand lachgas heeft gebruikt, bijvoorbeeld in het verkeer. Het kan via detectieapparatuur op basis van infrarood, zeggen ze. Als die methode verder wordt ontwikkeld, kan die ook worden ingezet bij controles. En een minderjarige jongen zit volgens de politie achter de bekladding van een synagoge in Middelburg. Daar werden eerder deze maand hakenkruizen opgespoten. Volgens de Zeeuwse politie was het een onbezonnen daad en gaat de jongen naar bureau Halt. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Het had deze week de Binnenhof, dat doet eigenlijk zijn voorjaarsslaapje. Het is de krokusvakantie. Het is voor vele partijen ook een beetje de week van bezinning. Misschien wel wat reflectie. En het is vooral zoeken naar de vorm waar mogelijk een nieuw kabinet in het bordes op kan. Wij met Haagse Lobby gaan ook een beetje in de bezinningsmodus. En wij kijken eigenlijk over deze kabinetsperiode heen, in welke vorm dat kabinet dan ook er ook zou mogen komen. En wij pakken even het jaar 2040. Dat is nabije toekomst, zou je kunnen zeggen. En we kijken naar de grote thema's. Denkt u aan energie? Waar gaan we direct onze energie vandaan halen? Hoe staat het met de vergroening? Waar zitten we in de transitie? Maar we kijken ook naar de economie. Hoe zit het met de krapte op de arbeidsmarkt? Hoe is ons verdienmodel? En dan pinnen we vast op 2040. We kijken even naar de korte, middellange termijn. En wat zien we dan vastlopen? Waar gaan de problemen ontstaan? En dan is de vraag natuurlijk weer terug. Hoe kunnen we die het beste aanpakken? En die reflectie, dat doen we met Barbara Baarsma. Zij is een gerenommeerd econoom en tegenwoordig hoofdeconoom van PwC, PricewaterhouseCoopers. Ze deed vele onderzoeken naar de economie, naar het verdienmodel. En ze was kroonlid van de SER. Eveneens kroonlid van de SER was Evert Verhulp. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en veteraan van de Sociaal-Economische Raad. Hij vertelt ons wat ons te wachten staat op diezelfde arbeidsmarkt die alsmaar krapper wordt. En dan hebben we ook nog de gast, de energie-expert van Nederland, mag ik toch wel noemen met veel plezier, Jillis van der Beukel. Hij was jarenlang in dienst van Shell. Hij vloog de hele wereld over, maar hij is al sinds geruime tijd verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hen duiken we in de toekomst van ons energiebeleid. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Voordat we naar collega Tessa van Vliegen gaan, gaan we eerst even een rondje maken hier aan de tafel. Evert Verhulp, ik begin even bij u. Kim Putters, de informateur, hij belt u vanavond nog op en u moet morgen toch echt even verschijnen in het landsbelang. Wat gaat u vanuit uw expertise dan de informateur als klemmend advies meegeven? In ieder geval twee dingen. Eén, er moet iets met ZZP gebeuren in die zin dat er grote risico's dreigen wat betreft vorderingen die ze hebben. Dat is op kortere termijn en op langere termijn denk ik dat we goed moeten gaan nadenken over de vraag hoe we arbeid willen gaan inrichten. Ja. En die vorderingen zitten in het feit dat als die ZZP'er toch eigenlijk feitelijk geen ZZP'er blijkt te zijn, dat die met terugwerkende kracht... Ja. Alle vorderingen heeft op pensioenfonds, op zijn voormalige op de werkgever. En dat zit ook met name in de zorg, waar je dan hele grote klappen kunt verwachten. Goed. Mevrouw Baarsma, eigenlijk dezelfde vraag. U wordt ook met spoed naar het Binnenhof geroepen. En dan zegt u... Dan ga ik eerst toelichten dat er 5 knellende grenzen zijn die op dit moment onze economie echt op slot zetten. We kunnen niet groeien, we kunnen niet vooruit. En er zijn dus keuzes nodig. Als we niks doen, niet kiezen, dat is hetzelfde in dit geval als niks doen, dan loopt het vast. Dus ik zou vooral hen willen oproepen om keuzes te durven maken om die grenzen te kunnen slechten. En ik ga zo gek, wil ik natuurlijk alle 5 van u weten, maar toch even de meest prangende waarvan u zegt dat dilemma moet nu beslecht worden. Nou, ik vind het heel moeilijk om er 1 te kiezen, maar ik wil er best nu 1 noemen. En dat is bijvoorbeeld de fysieke ruimte. In Nederland is elke vierkante meter is bezet, van vastgelegd wat daarmee moet gebeuren. Dat betekent dat als je iets nieuws wil doen, bijvoorbeeld de energietransitie, of wil uitbreiden in woningbouw of wegen of natuur en recreatie, dan is dat onmogelijk, omdat op dit moment er geen manier is om die schaarse ruimte beter te verdelen. Gevecht om de ruimte met harde keuzes. Gaan we direct uitgebreid over doorpraten. Jillis van der Beukel. Natuurlijk begrijpen we dat als het om energie gaat, dat we van allerlei geopolitieke zaken afhankelijk zijn. En toch wil ik met u graag het komende uur die vingeroefening doen. 2040, als we uitgaan van het huidige beleid, hoe ziet het dan eruit in die transitie in 2040 ongeveer? Nou, dan hebben we een serieus groter aandeel zon en wind in onze energievoorziening, met name elektriciteitsvoorziening. Dat is het laaghangend fruit, daar zijn we goed onderweg. Ja. En de vraag is, hoe gaat het met andere dingen? Met de moeilijke, weerbarstige dingen van de energietransitie, waterstof bijvoorbeeld. En lossen we de netcongestie op? Dat is een serieus probleem wat op dit moment boven ons hoofd gaat. En die netcongestie, even simpel uitleggend, is, we hebben een enorme wachtrij van mensen die heel graag het energienetwerk op kunnen. Maar het is er te druk. Volgens mij 6.000 bedrijven staan er in Nederland in de wachtrij. Ja, we hebben grotere stromen van elektriciteit. Niet meer elektriciteitsverbruik, maar wel grotere stromen van elektriciteit. Ja, en daaraan moeten wij het net gaan aanpassen. Is energie in 2040, nogmaals uitgaand van de huidige scenario's doorrekenend, is energie dan tegen die tijd goedkoper? Nee, ik denk eerder duurder. Duurder. We hebben een paar problemen. Wij zijn nog zeer afhankelijk van fossiel. Dat zullen wij ook in de 2030 jaren zijn. Ja. Dat consumeren we heel veel. Dat produceren we nauwelijks meer. Er zijn heel veel fossiele partijen die willen nog één keer heel graag heel veel aan Europa verdienen. Dat is een risico voor ons bijvoorbeeld. Energietransitie doen wij omdat wij het moeten doen. Maar een financieel feestje is het niet. Gaan we zon en wind zijn goedkoop. Maar dan komt het hele systeem. Gaan we direct uitgebreid over doorpraten. Eerst aangeschoven, zoals gezegd, de collega Tessa van Wiegen met het laatste nieuws uit Den Haag. Tessa. Ja, goedenavond Martijn. Je zou denken, geen nieuws uit Den Haag, want het is reces. Nou ja, dat is het voor bijna iedereen, maar niet voor de kersverse informateur Kim Putters. Die gebruikte dag 1 van de krokusvakantie om zich eens flink te laten bijspijkeren door een viertal wetenschappers. Oftewel, even terug de schoolbanken in. Politicologie en bestuurskunde voor vergevorderden, kan je wel zeggen. Zo is eigenlijk de eerste collegezag van Kim Putters het beste samen te vatten. Hij ontving namelijk samen met professor Mirko Noordegraaf ook hoogleraar Mark Bovens, wiens bestuurlijke kaart van Nederland toch wel bekend staat als de Bijbel voor de bestuurskundestudent, hoorde ik van mijn collega's die studie hebben gedaan. En wie naar dit Engelstalige profiel van Bovens luistert, die weet in ieder geval, aan enthousiasme is geen gebrek. I'm a professor of political science and public administration. So working in The Hague is like being Charlie in the chocolate factory. Yeah? I walk around, the context which I'm working in is exactly the sort of thing I teach my students about. And so I'm in direct contact with policymaking, with the government, with the cabinet, even with members of parliament. Ja, het is dus als Charlie in de chocoladefabriek. Zo zou Boven zich vandaag zeker hebben gevoeld tegenover de informateur. De bestuurskundige die deed recent nog een dringende oproep aan Den Haag. Zorg nou dat mensen weer het gevoel krijgen grip op hun leven te hebben. Anders gaan ze op zoek naar zondebokken en wijken ze uit naar de politieke flanken. Een boodschap die Putters ongetwijfeld aan het hart zal gaan. En Putters die ontvangt niet alleen expertise van vaderlandse bodem, namelijk ook Klaas de Vreese, hoogleraar publieke communicatie aan de UvA, een collega van twee van de mensen hier aan tafel. En hij is van Deense kom af. En dat is opvallend, aangezien minderheidskabinetten al jaren aan de orde van de dag zijn in de Deense politiek. En waarschijnlijk heeft Putters dus willen leren van het Deense model. Een model wat we normaal gesproken horen in asieltermen, wat dus ook een formatiekenmerk heeft. Overigens, de andere specialiteit van Vreese is de omgang met populisme door de media. Zijn advies van de afgelopen jaren: niet elke boze tweet of scherpe uitspraak heel groot maken. En dat advies zou nog wel eens heel goed van pas kunnen komen in deze informatieronde. Andere wijze lessen kreeg Kim Putters vandaag ook van Arco Timmermans. Dat is een oude bekende van ons, Martijn. Misschien ken je hem nog wel. Zeker, de lobbyprofessor. Precies, vaker te gast geweest hier in de lobby. En niet heel ontoevallig. Hij publiceert namelijk sinds de jaren 90 over de lengte van regeerakkoorden. En laat dat nou net een heel populair onderwerp zijn in deze formatietijd in Politiek Den Haag. Het lijkt er dus op dat Kim Putters extra geïnteresseerd is in hoe lang of kort een extra of dan weer niet extra parlementair regeerakkoord zou moeten zijn. We gaan het allemaal horen de komende tijd wat hij hiervan opgestoken heeft. Dankjewel, Tessa van Vliegen. Toch heel even, Barbara Barsma en Evert Verhulp, dus beide ook aan de UvA gelinieerd. Is dat nog een dingetje? Wordt daar dan even bij het koffieapparaat over gesproken, dat een collega daar naartoe gaat? Wij zitten op aparte andere faculteiten. Ik gescheiden wereld economie, en dus ook andere gebouwen. Ja. Ja. Ik wil natuurlijk weten of jullie enigszins jaloers naar de collega keken. Hij wordt uitgenodigd. Oh, dat nee. Ik vind het alleen maar heel fijn dat de wetenschap een plek krijgt aan tafel bij de informatiefase. Dus ik ben er alleen maar trots op. Ja, ik klink bijna opgelucht. De wetenschap mag toch nog ook aan tafel komen? Nee, niet opgelucht, maar wel. Ik vind het wel fijn dat wetenschappelijke inzichten een plek krijgen daar. Sowieso hou ik heel erg van feiten en inzichten die het beleid rijker maken. Waarvan acte. Zoals de gast zijn. Dus onze drie gasten. Barbara Baarsma, zij was dus kroonlid van de SER. Tegenwoordig hoofdeconoom van PwC, PricewaterhouseCoopers. Jillis van der Beukel dus. Zoals hier mooi staat, misschien wel de meest geciteerde energie-expert van Nederland. Daar kunt u het mee doen. En Evert Verhulp, u hoorde net ook de hoogleraar arbeidsrecht aan diezelfde universiteit dus van Amsterdam. Laten we nou even beginnen even met het verdienmodel van Nederland. Mevrouw Baarsma, dan kom ik bij u uit. We hebben krapte op de arbeidsmarkt, we hebben een vergrijzing. De gezondheidszorg is nauwelijks nog betaalbaar. Waar staat ons verdienmodel eigenlijk het meest onder druk als we die sprong richting 2040 maken? Waar gaat het knellen? Nou, ik wil eerst even een aanloopje nemen. Je zou kunnen kijken naar de conjuncturele situatie van onze economie. Hè? Dus dat is kwartaal op kwartaal. Ja. Dan kijk je hoe gaat het met de economische groei, met de werkloosheid. En dan is het eigenlijk best guur in de zin van dat we een recessie hebben gehad. We hebben 3 kwartalen krimp in 2023 gehad. Nu ligt dat weer achter ons. Maar de laatste keer dat we 3 kwartalen krimp hadden, dat was in de financiële crisis in 2008, 2009. En toen was er echt wel iets aan de hand. Nu is er eigenlijk veel minder aan de hand. We hebben recessie, maar de werkloosheid is altijd ontzettend laag, 3,5%. En ja, verder gaat het, kabbelt het wel door. Maar waar het om gaat is conjunctureel. Is het niet helemaal lekker, maar kabbelt het wel door. Maar het echte probleem is structureel. En wat is nou structureel? Dat is niet kwartaal op kwartaal en dan een jaartje vooruit, jaartje terugkijken. Nee, dat is verder vooruitkijken. Dus jouw vraag over 2040 roept bij mij meteen op: wat gebeurt er structureel in Nederland? En als je naar de economie kijkt, zijn er dan eigenlijk maar 2 knoppen waar je aan kan draaien. En dat is enerzijds arbeidsaanbod, dus meer mensen die meer uren gaan werken. En de andere is arbeidsproductiviteit, dus per uur meer toegevoegde waarde leveren. En op dit moment is het structurele groeivermogen van Nederland, als je kijkt naar 2040, heel laag. Veel minder dan 1%. Hoe komt dat? Waarom is onze arbeidsproductiviteit wel laag? Nou, ten eerste die 2 knoppen. Arbeidsaanbod gaat, 2040 is het piek. De piek van de vergrijzing. Ja. Dus die knop kunnen we niet aandraaien. Of tenminste, daar komt geen groei eigenlijk vandaan. Heel weinig groei. En dus alles moet komen van arbeidsproductiviteit. Maar arbeidsproductiviteitsgroei neemt al jaren af. En ja, ook op dit moment zijn er geen tekenen dat die toeneemt. En dat heeft te maken met waar je allereerste vraag in de uitzending om ging. Namelijk die 5 knellende grenzen. Nou, ik noem ze toch heel kort even op. Dat is niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de infrastructuur. Jillis zei het al, het netcongestie. Maar ook de wegen, het rail. Tekorten op de arbeidsmarkt, Evert zei het al. De milieugebruiksruimte. We lopen gewoon aan op stikstofgrenzen, watergrenzen, klimaatveranderingsgrenzen. En de laatste, een tekort aan schaarse grondstoffen. En daarnaast, dus die 5 knellende grenzen, die maken gewoon dat het super moeilijk groeien is. En er zijn dan ook nog eens keer 3 trends. Ja, ik ga het allemaal niet te lang verhaal, heel kort. Nee, houd het maar kort, want ik moet nog naar de rest van de tafel. Ja, nee, heel kort. Kijk, normaal gesproken is economische groei wordt aangejaagd door wereldhandel, door globalisering, door vrijhandel. En wat je ziet is veel minder globalisering, maar juist globalancering. Dus dichtbij wat kan en alleen ver weg wat moet. Nou, dat drukt de groei ook, arbeidsproductiviteitsgroei ook. Daarnaast, de schatkist, we hebben het gezien, de formatie is, of de informatie moet ik zeggen, is voortijdig gestopt vanwege juist de zorgen om de schatkist. Hè? Is er nog wel ruimte? Kunnen we nog wel geld uitgeven? De afgelopen jaren is er heel veel geld uitgegeven uit de schatkist. En die gaf rugwind voor economische groei. Komende jaren zal dat niet zo zijn. Dat kon ook omdat het geld bijna gratis was. Maar het was heel goedkoop om veel geld dat te lenen. Dat is zeker waar. En dat ook valt nu tegen. Dus dat is ook een reden dat de schatkist knelt. Maar hij knelt ook vanwege het feit dat we gewoon te weinig groeipotentieel hebben in onze economie. Nou, en dan als laatste, er is een escalerende vertrouwenscrisis. Het vertrouwen in onze politieke instituties is heel laag. Ja. De Tweede Kamer, politici, maar een kwart van de mensen heeft daar vertrouwen in. Ook in grote bedrijven. Dus met andere woorden, beleid dat eigenlijk heel verstandig is voor de lange termijn, bijvoorbeeld om arbeidsproductiviteit aan te jagen, meer publieke investeringen in R&D, in hoger in onderwijs, daar is nu geen draagvlak voor. Dus jouw vraag, waarom kunnen we die knop van arbeidsproductiviteitsgroei niet aandraaien? Nou, dat is vanwege die 5 knellende grenzen en die 3 trends die ik net noem. Er is nu op dit moment, om bij de laatste trend te blijven van die escalerende vertrouwenscrisis, geen politiek draagvlak voor verstandig beleid gericht op productiviteitsgroei. Kijk maar wat er gebeurt met het groeifonds. Dat wordt omzeep. Daar kom ik zo direct zeker over te spreken. Even voor hulp. Zoals gezegd, hoogleraar arbeidsrecht. Als je dit hoort, Het woord waar iedereen toch een beetje omheen danst, dan wel het omarmt, is natuurlijk arbeidsmigratie. Als die arbeidsmarkt zo knelt en er zijn zoveel vacatures in de zorg, in de bouw, in de logistiek, nou, u kent het allemaal beter dan ik, wat te doen? Nou ja, dat wat te doen is denk ik verstandige migratie toestaan. Het probleem is natuurlijk, Barbara heeft het prachtig uitgelegd, is natuurlijk dat er allerhande grenzen zijn die niet zozeer in de arbeidsmarkt zitten, als wel in woningen, zorg. En op het moment dat je meer migranten toelaat, is het beroep dat die groep gaat doen op de voorzieningen die toch al zo schaars zijn in Nederland natuurlijk een groot probleem. Ja. Aan de andere kant heb je een deel van die mensen zeker nodig om die voorzieningen in stand te houden. En we kunnen de zorg, zeker in 2040, op het moment dat wij met z'n allen met pensioen zijn en behoefte hebben aan zorg, kan dan niet door de huidige generatie geleverd worden. En dat moet dus toch ergens ingehuurd gaan worden van buitenaf. Nou, zo heb je wel meer van dat soort grenzen waar je overheen moet stappen om te faciliteren dat je in ieder geval een bepaald niveau in stand houdt dat we nodig hebben. Maar hoe, als het aan u ligt, hoe krijgen we die arbeidsproductiviteit omhoog? Nou ja, wat ik heel erg lastig vind, is ook Barbara verwoordde dat mooi, is de vertrouwenscrisis in het algemeen in instituties. En je ziet dat een deel van de arbeidsproductiviteit ook afneemt, omdat mensen zich op een andere manier in hun arbeid neerzetten, of nog anders zich anders verhuren aan hun werkgever. En waar tot niet zo heel lang geleden het gebruikelijk was om je aan te sluiten bij een werkgever, daar ook vol voor te gaan en dus ook onderdeel uit te maken van die organisatie, zie je toch steeds meer dat individualisering en andere trends ertoe leiden dat mensen als zelfstandigen gaan werken en meer afstand nemen van die organisaties. En maar betekent dat dan ook dat je productiviteit, je zou zeggen, als je eigen ondernemer bent, dat je misschien je productiviteit wel omhoog gaat? Nee, als je eigen broek moet ophouden? Dat weten we ook wel. Op het moment dat je eigen broek moet ophouden, investeer je minder in scholing en ontwikkeling van jezelf. En nogmaals, dat gebeurt natuurlijk best, maar werknemers doen dat echt beter op de werkgever dat stuurt en financiert. En we weten ook dat op het moment dat je onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie, de relatiespecifieke investeringen veel groter zijn en daardoor de arbeidsproductiviteit dus over het algemeen groter is. Voor de ontwikkeling van een arbeidskracht, iemand op de een lid van de arbeidsmarkt. Een duurzame arbeidsrelatie is verreweg te verkiezen boven een tijdelijke arbeidsrelatie. Want dan blijft je ook op latere leeftijd productiever. Blijft productiever, want er wordt op gestuurd. Nogmaals, het is een economisch verhaal. Als ik kijk nu naar Barbara, die gelukkig is. Mogen als we elkaar aanvullen in deze. Maar productiviteit neemt over het algemeen toe naarmate de relatie duurzamer is. Ja. Laat die arbeidsmarkt, u geeft aan alle twee hoe dat dan verkeerd loopt, of vast zit, kan ik beter eigenlijk zeggen. Maar laat die arbeidsmarkt zich eigenlijk in die zin temmen? Laat die ZZP'er zich in een vast contract duwen? Dat begrijp ik ook wel, is dat het beroep dat op werknemers wordt gedaan af en toe natuurlijk wel extreem hoog is. En de manier om daaraan te ontsnappen, zeggen werkgevers dan, is om als zelfstandige terug te komen. Dan kun je wel diensten weigeren, dan hoef je sommige nachtdiensten niet te doen. Nou, dat verschijnsel leidt er natuurlijk toe dat je ook mensen op afstand plaatst van je organisatie, waardoor de arbeidsproductiviteit afneemt en er dus de problemen ontstaan die we net bespraken, althans deels daardoor. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is ook wel echt goed werkgeverschap beter proberen in te vullen. Oké. Andere kant van de tafel. Energie. Dat gaat voor alles en iedereen. Voor bedrijven, voor huishoudens. Voor iedereen gaat het een belangrijke rol spelen. Ik had u de vraag namelijk nog niet gesteld. U wordt namelijk ook fictief even gebeld door Kim Putters. En die zegt, Jillis, moet even praten. Wat gaat u de formerende partijen adviseren als het om energie gaat? Twee dingen. Heel concreet, korte termijn gaan werken aan de afbouw van de salderingsregeling. Ja. Dat is een regeling die zijn tijd heeft gehad. 10 jaar geleden functioneerde dat heel goed. Dat dat nu niet afgeschaft wordt, is verbazingwekkend. Ja. Eigenlijk teleurstellend ook. Maar dit is wel eigenlijk... misschien kunnen we even in twee zinnen nog even uitleggen wat het ook weer is. Wat die regeling heeft is gehandhaafd in de Eerste Kamer, zo moet ik het zeggen. En de minister Jette wilde hem ervan af. Kunt u even kort uitleggen wat het ook weer behelst? Het betekent dat mensen met zonnepanelen op hun dak hun elektriciteit kwijt kunnen. Ook op het moment dat de prijs heel laag is. En ze krijgen een prijs die een gemiddeld is van een langere periode. Op een moment dat er geen behoefte aan is eigenlijk. Ja. Het gekke is, mevrouw Baarsma haalde ook even het wantrouwen naar instituties erbij. Als ik dat debat op afstand volg, dan zeg je eigenlijk alle deskundigen zeggen... je had er vanaf gemoeten. Bijna alle. In ieder geval alle deskundigen in mijn tijdlijn op sociale media. Ja. In uw bubbel. Ik weet niet hoe representatief dat is, maar ja. Maar het feit toch dat dus heel veel deskundigen, inclusief de minister zelf, dat toch niet voor elkaar krijgen. Heeft dat ook met een soort wantrouwen te maken? Nou, ik weet niet of dat wantrouwen is. Ik denk eerlijk gezegd dat sommige energiespecialisten, ook bij de partijen die tegenstemmen, diep in hun hart wel weten dat we daar toch echt vanaf moeten. Ja. Waarom dat niet gebeurt. Dat zijn de innere krochten van de Nederlandse politiek. Ja, de wens om stemmen te winnen, toch, dat speelt. Is het zo makkelijk? Mee. De angst voor de boze burger. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets, hè? Ja, dat zegt wel iets misschien. Dat is een beetje verbazend als je terugkomt in Nederland vanuit het buitenland. Ja. Het tegenargument was, je moet de spelregels niet tijdens het spel veranderen. Dus juist die betrouwbare overheid. Er is al 5, 6, 7 jaar geleden aangekondigd dat die regeling gaat verdwijnen op termijn. Dus je kunt niet zeggen dat dit een plotselinge verandering van de spelregels is. Mevrouw Baarsma, ik probeer even van enige reflectie naar te kijken naar deze wat er gebeurde in de Eerste Kamer. Hoe heeft u dat bekeken? Als je zegt, dus even plat gezegd, de echte inhoudelijke argumenten, het eigenlijk verliezen van de angst voor de kiezer, zeg ik maar even kort door de bocht. Nou, dat gebeurt in veel dossiers. Inderdaad, ik denk dat wat Jillis zegt klopt. Men zit daar, en dat is wat we hebben het hier over 2040. Maar het perspectief van veel Kamerleden is 4 jaar vooruit. Dus zij worden voor 4 jaar gekozen. En dat doet iets met de beslissingen die ze nemen. Dus ik denk wel eens dat juist er veel meer geluisterd zou moeten worden naar mensen die niet zo'n korte termijn hebben. En zou meer naar experts juist op dit soort terreinen moeten worden geluisterd. En dat gebeurt denk ik te weinig. En ik had gehoopt dat in zo'n Kamer van Reflectie, de Eerste Kamer, daar nou juist wel wat meer ruimte voor was. Dus ik vond het echt teleurstellend. Het argument dat je een betrouwbare overheid wil zijn, dat snap ik. En dat vind ik ook een heel goed argument. Alleen, in dit geval, jullie zeiden het al, er is al aangekondigd, al een tijd geleden, dat hierover gediscussieerd zou worden. En wat ze ook hadden kunnen besluiten is, We gaan de salderingsregeling stoppen, maar daar nemen we 2 jaar voor. Nou, dan was het ook een betrouwbaar besluit geweest. Meneer Verhulp, is dat nee te schudden? Nou ja, sorry, we zijn het helemaal eens. Zei dat die twee jaar vinden, over die 2 jaar hoogst niet. Want jullie zeiden het al, het is 6, 7 jaar geleden al aangekondigd. Ja. Hè, dat het zou afgebouwd worden, afgeschaft worden. Ja. Nee, maar ik probeer er even mee te denken. Nee, dat is heel aardig, dat is heel mooi. Maar de investeringstijd, die 7 jaar waarin je die zonnepanelen terugverdient, is onveranderd. Het is nu zelfs 5 jaar, het is zelfs 4 jaar als die salderingsregeling in stand blijft. Dus in feite geeft de overheid een cadeautje aan mensen die toch al geld hebben om zonnepanelen aan te schaffen, terwijl de gemiddelde energieverbruiker dat niet heeft en eigenlijk gewoon betaalt voor de welvarende de panelenbezitter. De maatregelen die de overheid nou gaat nemen, hogere belasting op gas bijvoorbeeld, nou ja, die leiden er ook vanzelf wel toe dat mensen overgaan op zonnepanelen en hybride warmtepompen of all-electric warmtepompen. Ja. Als we nou toch 2040 hebben, hoeveel van de Nederlanders denkt u dat rond die tijd nog op het gas zit eigenlijk? De huishoudens. Om maar erbij. Hoe snel gaat die transitie zich doorzetten? Ik denk pakweg tussen een derde en de helft. Een derde en de helft. Moet ik dat kwalificeren als teleurstellend? Of heel... Als serieuze vooruitgang. Wij maken echt serieus meters met de energietransitie. Maar Niet alle ambities worden gehaald. Hè, op nationaal niveau en op globaal niveau zeker niet. Ik ben bang dat 1,5 graad toch wel een gepasseerd station is. Maar de 3-4 graden die we in de oude business as usual modellen hadden, is ook uitermate onwaarschijnlijk geworden. Hè. We gaan richting ergens tussen de 1,8 en 2,5 graad. Ja. En dan toch even, dat is wel een beetje spannend als je naar in innoverende sector moet inschatten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar waterstof hangt natuurlijk, als je het over energie hebt, de hele tijd boven de markt. Hoe snel gaat het? Kunnen we het op grote schaal produceren? Waterstof is toch een beetje een vraagteken. Ik bedoel, met waterstof ga je doen wat je met elektriciteit niet goed kunt doen. Hè? Omdat het een hoge energiedichtheid heeft, dat soort dingen. Maar tot nu toe heeft die groei van waterstof, althans van de groene waterstof, het toch wel een beetje moeilijk. Dus eigenlijk als je kijkt naar modellen voor ons energiesysteem 2050... nou ja, ergens tussen de 5% en 25%. Een grotere onzekerheid dan in veel andere dingen. Ja. Groene waterstof heeft het moeilijk op dit moment. Kernenergie 2040. Wat is uw inschatting tegen die tijd? Ik ben een fan van kernenergie in heel veel opzichten. Maar in één opzicht niet. Kernenergie heeft een kostenprobleem in de westerse wereld. Het wordt doodgewoon weggeconcurreerd door zon en wind. En zon en wind gaan niet goed samen met kernenergie. Kernenergie, hele hoge investeringen upfront. Dat wil je als basislast de hele tijd gebruiken. Maar wat wij nodig hebben, in aanvulling op wat de basis van ons nieuwe energiesysteem is, zon en wind, kun je leuk vinden of niet, maar de facto is het zo, heb je iets nodig wat je heel makkelijk kunt op- en afrekenen en uitzetten, en wat niet die hele hoge upfront kosten heeft. Want we zitten natuurlijk al, er is natuurlijk een meerderheid volgens mij nu in de Eerste of in de Tweede Kamer die voor kernenergie is, als ik nu de balans even tussentijds opmaak. Ja. Maar we zijn al geruime tijd zitten we te wachten eigenlijk, want er wordt onderhandeld. De mensen kunnen inschrijven, partijen, maar die vragen zoveel geld eigenlijk, dat we nog steeds zitten te wachten op echt. We horen nu hoe moeilijk bijvoorbeeld windenergie het heeft met de gestegen rentelasten. Nou, dat geldt voor kernenergie nog dubbel zoveel. Windenergie is een terugverdientijd van 25 jaar, of een levenscyclus van 25 jaar nauwkeurig. Nou, kernenergie is nog het dubbele. Ja, dus u bent er eigenlijk enthousiast over, dat gaf u net aan. Maar als we echt heel lang het duurt. En dan praten we niet 2050, maar zeg 2100. Voor een tweede fase wanneer we geleidelijk aan dat nieuwe energiesysteem, hopelijk zero carbon in 2050, gaan hervormen naar 2100. Want bijvoorbeeld, laten we wel zijn, weinig ruimtebeslag van kernenergie is een serieus voordeel. En nieuwe kerncentrales zijn veilig. Het afvalprobleem is oplosbaar. Maar kosten zijn een serieus probleem. Dus kernenergie, het komt eraan voor de lange termijn. Essentieel als het aan u ligt. Ik zou eigenlijk voor Nederland zeggen, laten we eerst eens kijken dat de kampioenen van kernenergie in Europa, Frankrijk en Engeland, dat van de grond krijgen. Dat die eens kerncentrales gaan bouwen en dat die door er meer te gaan bouwen, dat het goedkoper wordt. Want gaan ze in serie bouwen, op den duur wordt het echt goedkoper. En laat dan Nederland voor één keer maar niet een calculerende burger, maar een calculerende land zijn. De smart follower. Dus niet te veel tempo maken, vooral wachten tot de omliggende landen het goede voorbeeld geven. Dat klinkt haast teleurstellend, een gebrek aan ambitie. Maar soms hoef je niet de meest ambitieuze leerling in de klas te zijn. Soms wel misschien, maar op kernenergie misschien maar even niet. Mevrouw Baarsma, als u economisch ook even naar de kernenergie kijkt, kan het ook uw goedkeuring hebben? Ik vind dat we ons nu op dit moment niet kunnen veroorloven om in die energiemix waar we voor staan dingen nu categorisch uit te sluiten. Alleen ik denk wel dat het iets is voor de langere termijn. Inderdaad vanwege de kosten. Ik ben ook voormalig bankier, dus ik weet dat dat echt wel zeker met stijgende rentes gewoon problematisch is. Los daarvan weet ik niet of wij op dit moment een comparatief voordeel hebben als Nederland. Wat is comparatief? Wat betekent dat? Dat wij bijvoorbeeld een kennisvoorsprong hebben of andere voordelen. Waardoor het heel logisch is om het hier te lokaliseren, hier te vestigen. We hebben niet zoveel kennis meer als het gaat om kernenergiebouw. Dus die zullen we ook allemaal moeten importeren. Dat dus, geldt niet alleen voor ik ga u onderbreken. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Barbara Baarsma, Jillis van der Beukel en Evert Verhulp. Dus direct na het nieuws en reclame praten we uitgebreid door over het jaar 2040. Tot zo. NPO Radio 1. Bakayoko, listen! Oh!

Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greve. Goedenavond en welkom terug bij WNO Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, en Politiek Den Haag is een beetje met zichzelf aan het stoeien. Misschien wat bezinning, misschien zelfs wel wat therapie. Maar bovenal het vooral zoeken naar de vorm waarin we mogelijk een nieuw kabinet gaan zien. Nou, wij gebruiken dat krokusweekje ook hier bij WNO Haagse Lobby om enige reflectie te betrachten. En dat doen we eigenlijk met drie gasten en die hebben we alle drie gevraagd. Laten we nou eens de sprong wagen en kijken naar 2014. Als we 2040, zo moet ik het zeggen. Als we doorgaan met het bestaande, de huidige akkoorden, het huidige beleid, de huidige afspraken. Hoe ziet dan de Nederlandse economie, de energie, de arbeidsmarkt, hoe zien die er dan uit in 2040? En als het dan gaat knellen, is natuurlijk de vraag hoe dat te voorkomen. Te gast zijn onze drie gewaardeerde gasten. Barbara Baarsma, zij is op dit moment de hoofdeconoom van PwC. Evert Verhulp, hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En de derde gast is Jillis van den Beukel. Hij is verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij weet alles van de energiemarkt, al was het maar door zijn meer dan 20 jaar durende ervaring bij Shell. Alle drie. Laten we eens even het eerste erbij pakken. Die arbeidsproductiviteit, die staat dus onder druk. Daar moet wat aan gebeuren. Mevrouw Baarsma, we waren eigenlijk bij u nog even in het eerste half uur. Wat zouden we nou kunnen doen, of misschien wel moeten doen, om die arbeidsproductiviteit omhoog te krikken? Als we kijken naar 2040, dan hebben we dus even de tijd. En wat nodig is, omdat de grenzen knellen, omdat er bepaalde trends zijn, moeten we kiezen. He, dat zei ik, dat zou mijn advies zijn aan de informateur. Nu hebben we afgelopen zomer, voordat de verkiezingen er waren, eigenlijk ook al een advies aan Den Haag gegeven. En dat advies ging als volgt. Denk nou, gegeven al die knellende grenzen, waarbinnen je niet meer kunt groeien, na over die keuzes langs twee assen. Op de ene as staat hoogwaardig werk, dus een hoge toegevoegde waarde, gecorrigeerd voor milieukosten en andere maatschappelijke kosten, en laagwaardig, dus een lage toegevoegde waarde. Het ene is zeg maar hoge arbeidsproductiviteit, het andere is lage arbeidsproductiviteit. Ja, even plat gezegd, er wordt heel vaak meteen het voorbeeld gegeven, de hoogwaardig van iemand die van ASML en iemand anders die in de kassa asperges zat te steken. Dat is een voorbeeld, maar het zou ook bijvoorbeeld iemand in de zorg die werkt of in het onderwijs versus iemand die in een distributiecentrum of een slachterij werkt. Het andere onderscheid wordt gemaakt tussen locatiegebonden. Wat moet nou echt in Nederland? Wat moet hier bijvoorbeeld zorg of kappers, dus persoonlijke verzorging? En wat kan ook elders? Ja. En dan is er nog een derde as. En die is meer, wat is geopolitiek zo van belang dat je vanwege strategische overwegingen hier zou willen hebben. Nou, als je zo naar wat wij nu in Nederland doen kijkt, dan is er een aantal activiteiten waar je van kunt afvragen, moeten wij dat blijven doen? Zoals ik net al zei, dat zijn de slachterijen, de distributiecentra, een deel van de tuinbouw en een deel van allerlei andere activiteiten. Ja. En daarvan zou je kunnen zeggen, als we daarmee stoppen, dan ben je en letterlijk, maar ook figuurlijk ruimte binnen die grenzen aan het creëren om weer te groeien in hoogwaardige sectoren. En dan creëer je veel meer arbeidsproductiviteitsgroei voor het land als geheel. En hoe doe je dit nu? Nou, niet door ouderwetse industriepolitiek te voeren. Dus niet een overheid die zegt, jij mag wel, dat mag niet, ik kies voor die sector, ik kies voor dat. Nee, door met algemene randvoorwaardelijk beleid, dus bijvoorbeeld een stikstofheffing, een waterrechtenregeling, normering op milieugrenzen, een arbeidsmarktbeleid, dus bepaald minimumloon, bepaalde eisen stellen aan huisvesting voor migranten. Die arbeidsmigratie, dan stuur je dus richting veel hoogwaardiger sectoren. Dat idee, want dat leidt tot veel discussie. Dat je eigenlijk zegt, iemand kan hier komen werken, maar dat bouw je een soort minimum salaris in. Dus waarmee je dus dan eigenlijk hoopt en verwacht dat er dan ook hoogwaardige productiviteit binnenkomt, toch? Ja, onder andere dat, maar ook dat er huisvesting geregeld is, bijvoorbeeld. Ja. Maar het thema om te zeggen, want u zegt, je moet niet tegen een bedrijf zeggen, jij mag hier niet meer zijn. Maar je moet het dus eigenlijk fiscaal zo aankleden of beprijzen. Ja, niet alleen fiscaal en niet alleen beprijzen, maar ook met normen. Zoals? Een norm kan zijn een bepaald minimumloon. Een norm kan zijn een huisvestingsnorm. Een norm kan zijn als het gaat om uitstoot van dingen. Het hoeft niet allemaal in geld. Ook al ben ik groot voorstander van beprijzingsmechanismen. Misschien mag ik eraan toevoegen. Meneer Verhulp, gaat u gang. Een groot voorstander van regelgeving. En je kunt dit inderdaad in regels heel goed vervatten. Ik vind beprijzen soms onhandig. Zeker bij arbeidsmigratie en een minimumloon dat betaald moet worden om een migrant toe te laten, de kennismigrant. Want dan sluit je heel veel mensen in de zorg bijvoorbeeld uit die gewoon een lager salaris verdienen, terwijl we die ook hard nodig hebben. En je kunt er gewoon regels en normen voor stellen. Je kunt sectoren aanwijzen, je kunt het ook sectoraal laten regelen. Waardoor je toch een systeem inbouwt, zoals Barbara dat schetst, waar je niet alleen beprijzing maatgevend laat zijn, want dat is tamelijk normenloos geld. Ja. Maar laat ik dan die slachterij even nemen. Oh ja. Hoe, als je zegt, kijk, als u de vraag stelt, heeft u natuurlijk ook voor een deel beantwoord. De vraag stellen, vinden we dat logisch of prettig dat we dat hier op die schaal hier in Nederland hebben? Toch? Het is voor een heel groot deel bedoeld voor de export. Zeker. En daarmee kan je ook denken, een deel kan dus ook in het buitenland worden gedaan. En wat daarachter zit, de veeteelt, de primaire sector. Daarvan kan je ook denken, moet dat allemaal in Nederland? Als je kijkt dat de helft van ons land ongeveer voor veeteelt wordt gebruikt. En een groot deel daarvan ook wordt geëxporteerd. Kun je denken, is dat de juiste balans? En hoe kunnen we met normen, dus regelgeving van Evert en prijzen van de econoom, hoe kun je daarop sturen zodat die balans anders wordt? Ja, Jelis van der Beukel? Ik ben het helemaal met Barbara eens. Je wilt die trend naar meer hoogwaardig inzetten. Alleen er zijn kanttekeningen bij bijvoorbeeld aan de zorg en ook bij de energie-intensieve industrie. Die zie je nu in snel tempo verdwijnen. Dat is onvermijdelijk. Industrie gebouwd op goedkoop Groningen gas heeft geen toekomst meer eigenlijk. Maar je zit ook met een veiligheidsaspect. Je zit in een geopolitiek ongure wereld. Je wilt binnen Europa niet alleen maar afhankelijk zijn van geïmporteerd staal of geïmporteerd kunstmest voor je voedselvoorziening. Dus die balans daar te vinden, die afweging te maken, dat juiste compromis, dat wordt nog een hele uitdaging voor een overheid. Ja. Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik zei, had ook drie assen. Het is niet alleen hoogwaardige productie, het is niet alleen locatiegebonden en niet locatiegebonden. Dus wat niet locatiegebonden is, kan elders. Maar ook die geopolitieke, die strategische as. En ik zei ook niet dat het makkelijk was, maar ik zei wel dat er nu überhaupt niet over nagedacht lijkt te worden. En wat we wel zien is dat de grenzen knellen. We zien dat ons groeivermogen echt onder druk staat. Ondertussen weten we dat er een vergrijzing aankomt. Dus die schatkist moet juist goed gevuld zijn om de zorg betaalbaar te kunnen houden, om pensioen te kunnen maar betalen. Maar per saldo, dus door normering, maar ook door beprijzing, ga je toch tegen sommige bedrijfstakken, elke diezelfde voorbeelden, de slachterijen, de distributiecentra, die komen wel langs, die jaag je natuurlijk toch dan de grens over. Waar gaan die naartoe eigenlijk? Wat is dan logisch eigenlijk? Nou, dat zal daar waar wel ruimte is, daar waar wel waar moet minder. Ik dan aan denken? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Nee, maar dat hoef ik ook niet te weten, want er is elders binnen Europa. Ik kan best een paar landen noemen, maar alleen ik weet niet of ze daar daadwerkelijk terechtkomen. Want dat kan in Polen zijn, dat kan misschien in delen van ik noem maar wat, Portugal, maar het staat nergens op dat ik deze landen noem. Ik noem landen waar iets meer ruimte is bijvoorbeeld. Of waar een iets minder knellende arbeidsmarkt is. Of waar de milieugebruiksruimtegrenzen iets minder knellen. En dat zijn nou juist de dingen die bij ons grenzen. En die sectoren die we net noemden, die hebben daar specifiek last van. Ja. En die zullen dus zoeken naar landen binnen de EU waar daar meer ruimte is. Maar laat ik dan één voorbeeldje nemen. Als je nou de kas in het Westland, hè, van de bloemen tot groente, fruit, en ik het allemaal. Ik was daar een tijd geleden en ik moet eerlijk zeggen, ik zat ook chockvol met vooroordelen. Als het over arbeidsmigratie gaat, over energieverbruik, et cetera. Maar dan zie je dat zo'n sector, even los van hoe jullie dat allemaal kwalificeren, maar enorm innovatieve kracht heeft. Daar is echt ontzettend veel gebeurd qua energie vasthouden. Ze kunnen zelfs als Rotterdam of een andere stad te koud heeft, kunnen ze ondergronds de warmte opgepotten. Het zijn de pioniers van geothermie in Nederland. Dit is precies dit punt. Kijk, ik zeg niet de hele glastuinbouw het land uit of alle veeteelt het land uit. Dat heb ik ook niet over gezegd. Nee, dus waar het om gaat is dat nu een deel van die glastuinbouw is super innovatief. Zijn de best practices. Daar komen zelfs Chinese mensen komen kijken om hoe goed wij het doen. Dus behoud wat je zou kunnen noemen eerder exporteurs van voedseltechnologische kennis. Want dat zijn ze in feite. Behoud dat wel. Maar dat is hoogproductief. Een deel van de mensen in het, van de telers in het Westland zijn hoogproductieve, zeer innovatieve voedseltechnologen, wou ik bijna zeggen. En dat is heel iets anders dan een ander deel van de glastuinbouw, wat laagwaardig, laagproductief is en wat ook elders kan. En dat kan dus door normering en toch ook beprijzing. Ja, want dat je het bedrijfsmodel van deze sectoren zodanig onder druk komt te staan dat ze op een gegeven moment letterlijk dan eieren voor hun geld kiezen. Nee, ja, als je nou letterlijk niet, want dat maakt het daar niet, maar dat even terzijde. Maar zij zullen zeker. Degene die laagwaardige productie hebben in hun kassen, daar zal het niet voor uit kunnen als ze ineens veel meer moeten gaan betalen voor hun energiegebruik of voor hun ruimte of voor personeel. Maar dan per saldo is dit toch gewoon groene industriepolitiek, wat u beschrijft. Want dat woord wilt u niet in de mond nemen. Nee, het woord. Ik heb met groen geen enkel probleem. Nee, industriepolitiek. Ik heb wel met industrie. Wat je doet, is je gaat niet bewust zeggen dat zijn de winnaars, dat zijn de verliezers. Je zet algemene randvoorwaarden om de grenzen die nu zo knellen op te rekken en ruimte te maken voor dat wat hoger productief is. En dat zal sommige sectoren harder raken dan anderen. Alleen dat is niet voorop gezet om bepaalde sectoren te pesten, maar om een economie hoog productiever te maken. En Jille van den Beugel, u zei het net ook al even, er zit natuurlijk een aantal sectoren die heel veel energie verbruiken, maar daar komen ook andere aspecten bij kijken dan of het hoog- of laagwaardig arbeid is. Namelijk gewoon de veiligheid. Dus u gaf het voorbeeld net al even. Staal, er is een staalbehoefte. En dat is belangrijk dat we dat in Europa, dat we zelf voorzienend zijn. Nou, ik wil niet zeggen zelfvoorzienend, maar wel een bepaalde kritische massa, een bepaald minimum aan zelfvoorzienendheid. En dat zit ook in andere dingen. En dat zullen wij ook na de energietransitie zo houden. Hè? Want we zijn nu heel afhankelijk van olie en gas. We produceren misschien 5 of 10% van onze consumptie. Maar ook met die kritische materialen voor de energietransitie gaat dat spelen. Maar laat ik nou, recent is in Engeland is er een Tata-fabriek gesloten. Ja. En toen riepen die Engelsen, pas nou maar op in Nederland, want voordat je het weet is die bij jullie ook weg en heb je een probleem. Is dat, laat ik het zo zeggen, als je het praat, wat voor gevaar lopen wij? Een groene staalfabriek komt in, bij wijze van spreken, Zweden met goedkope energieprijzen op waterstof, innovatief proces, dan is dat uit geopolitiek oogpunt ook prima aanvaardbaar. Want ze zijn daar wat verder met de groene waterstof en ze hebben wat meer ruimte. En ze hebben ook wat meer ruimte, ja. En ze hebben goedkope elektriciteit uit hydro. Maar heeft u ook het idee dat we in Europa die kant op bewegen? Dus dat we ook met elkaar zeggen, dit is een gezamenlijke behoefte en een prioriteit. Kunnen we dat met elkaar op die manier regelen? Of is toch nog ieder land het voor zichzelf aan het fixen? Nee, ik denk toch wel dat daar zeker vooruitgang wordt geboekt. En dat, zoals Barbara zegt, er toch bepaalde randvoorwaarden worden geschapen. Hoop ik, het is niet ideaal om bijvoorbeeld minder komkommers te telen, maar wel hoogwaardig nieuw komkommerzaad of paprikazaad in Nederland te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Meneer Vulp, technisch geschoolde arbeidskrachten. Er is een enorm, eigenlijk structureel tekort van. Ja. Dat gaat oplopen, dat tekort, als we nu kijken. Ja. Waar moeten we die vandaan halen? Of moeten we zeggen, de innovatie, daar gokken we zodanig op dat ze dat allemaal wel compenseert? Nou ja, wij moeten die vandaan halen. Voor een deel natuurlijk door opleiden. Je ziet ook dat sommige opleidingen echt reclame maken met de gedachte, wij moeten meer werven. Dat zie je bij de technische beroepen heel veel gebeuren. En voor een deel waarschijnlijk ook uit het buitenland. Omdat we gewoon onvoldoende mensen in Nederland hebben die dat kunnen. Maar dat is toch ingewikkeld, want als je nu kijkt naar de huidige sfeer en dynamiek. Ja, ik weet het, maar je ziet ook dat alle grote bedrijven toch in koor roepen dat die behoefte er echt wel is. En als je economische groei belangrijk vindt en een beetje gevulde schatkist, dan moet je het personeel toch echt ergens vandaan halen. Ja. En dat is voor een deel ook het buitenland, hoe onwelkom die boodschap voor sommigen ook zal zijn. We hebben een tijd lang is het vrij rustig geweest, maar we zien nu de laatste weken, misschien moet ik zeggen maanden, toch steeds meer bedrijven die wel echt even aan de bel trekken. Ja, die aangeven dat ze bepaalde investeringen voor een nieuwe fabriek misschien in het buitenland doen, misschien zelfs een hele plek in Nederland. Het investeringsklimaat in Nederland neemt af, mede vanwege de arbeidsmarkt. En dat heeft iets te maken met gewoon een tekort aan personeel. En niet alleen maar, er zijn ook andere grenzen, maar dat is wel een belangrijke grens. Maar plat gezegd, het ziet er natuurlijk uit dat arbeidsmigratie juist meer beteugeld gaat worden als we kijken naar het huidige politiek klimaat. Nou ja, ik mag hopen van niet. Het gaat over migratie, maar als je het dossier goed bekijkt, zie je ook dat er allerhande verschillende soorten migratie zijn. En arbeidsmigratie is daar maar een klein deel van. Dus ik weet niet of daar nou precies het probleem, een oplossing van het ervaren probleem moet worden gevonden. Ja. Maar goed, is het de exodus van Nederlandse bedrijven of buitenlandse bedrijven die hier gevestigd zijn, is dat een reëel gevaar wat op dit moment is? Ja, Nou, Exodus klinkt heel, heel dramatisch. Maar er is een significant deel van de bedrijven wil misschien niet zijn gehele bedrijf verplaatsen, maar een deel van de activiteiten verplaatsen, omdat groei binnen Nederland niet meer mogelijk is. ASML was daar een vocaal voorbeeld van recent in de krant. Maar er zijn veel meer bedrijven. En dat heeft uiteindelijk allemaal te maken met dat wantrouwen dat er is. Waardoor er steeds meer dingen die ons ondernemersklimaat zo mooi klimaat maakten, onder druk zetten. Dat heeft met regelgeving te maken. Het heeft met de voorspelbaarheid van het beleid te maken. Het afwezig zijn van die voorspelbaarheid voor bedrijven, bedoel ik dan. En ja, met die andere knellende grenzen waar ik het over had. Dus ja, dat is wel een reëel risico. En daar moeten we wel op letten. Want uiteindelijk is dat verdienmodel van Nederland een ongelooflijke belangrijke, juist voor die dingen, voor onze sociale voorzieningen. Hè? Voor de sociale zekerheid, de betaalbaarheid daarvan. Van de AOW, van onze publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg, defensie ook. Hè? Dat moet allemaal uit de schatkist worden betaald. En die vult zich vanuit bedrijven die belasting betalen. Ik zeg het aan Jelle van den Beugel, ik dacht dat je vinger op stak. Als je groen wilt groeien, dan is netcongestie het grote probleem. En daar spelen twee dingen. De langdurige en moeizame regelgeving in Nederland en eigenlijk in de EU als geheel. En het gebrek aan technische vakmensen. Ja, en dat is een echt knelpunt aan het worden. En dat zal nog ook in 2030 bijvoorbeeld nog spelen. In 2040? Het lijkt wel toch inmiddels in de voorhoofden van de politie te zitten. Er is een grote investering gedaan net. Het lijkt wel, het prioriteitsgevoel is wel binnen, toch? Op het Binnenhof. Ja, men realiseert zich het probleem. Wat nu later, kan je ook kunnen zeggen. Maar ja, maar je weet ook, nieuwe hoogspanningsleiding, 7 jaar. En de kosten die daaraan vastzitten, die gaan heel snel omhoog. Maar gaat dat zo lang duren? In Nederland wel, ben ik bang. En dat is eigenlijk een van de dingen die we anders zouden willen zien. Laten we even terugkijken naar 2022. Gascrisis in Nederland. Echt een noodsituatie. En dan blijkt er ineens een nieuwe LNG-terminal. Weliswaar een drijvende, wordt apparatuur ingevaren. Maar toch, dat blijkt dan in 7 maanden te kunnen in plaats van 7 jaar. En iedereen weet hoe dat komt. De overheid heeft toch gezegd, niet hardop misschien, maar wel achter de schermen, maak je even geen zorgen over de regelgeving en de vergunningen. En dat werkt. En wat mij fascineert en ook verontrust is dat dat voor de energietransitie blijkbaar niet mogelijk is. En dat is misschien niet zo'n korte termijn crisis, maar het is wel een lange termijn structureel probleem. Want wij gaan over die 1,5 graad heen, dat wordt pijnlijk. Wij gaan over kantelpunten heen. Ja, en misschien komt die energietransitie pas dan in een stroomversnelling uitgesteld en chaotisch, zoals in een van de scenario's staat van de grote oude energiereuzen. En wat zou er dan volgens u moeten gebeuren om het dan in die chaotische verstelling te krijgen? Liever een iets minder chaotische verstelling. Ja, toch zet die energietransitie maar door. Gedeeltelijk omwege van klimaat, maar gedeeltelijk ook omwege van geopolitiek en onzekerheid. En probeer ondertussen fatsoenlijk afscheid te nemen van dat oude systeem ook. We hebben twee uitdagingen. En snel dat nieuwe systeem opbouwen. En te zorgen dat er geen al te grote ongelukken gebeuren bij het afscheid van dat oude fossiele systeem. Ik vind het wel een beetje een angstaanjagend scenario wat u schetst. Nou, hoezo angstaanjagend? Ten eerste is het natuurlijk het eind van de wereld. Nee, ik bedoel, er zit natuurlijk iets vreemds in. Ik bedoel, het woord crisis is inmiddels natuurlijk leidt aan inflatie. Er zit in dat wij pas serieus problemen gaan aanpakken als wij ze serieus voor onze ogen zien afspelen. Maar ik bedoel, en dat is het verraderlijke van klimaatverandering. Maar ik bedoel, dat is het. Dus eigenlijk gewoon de harde feiten van de consequenties van die klimaatverandering nog meer dagelijks ervaren. Ja, wij schrikken pas echt als die golfstroom begint op te klappen. Nou, dat gaat gebeuren begin 20, 30 jaren. En daarop te anticiperen. Of als de energieprijzen ineens heel erg stijgen. Hè? Dus precies de oproep van Jill is van, zorg nou voor veel beter gestroomlijnde procedures en processen. En dat is de ene kant, om die netcongestie tegen te gaan. En aan de andere kant, zorg voor de mensen die het mogelijk maken om die netverzwaringen te kunnen maken. En daar ben je weer terug bij arbeidsmigratie. Ik mag hopen dat men kijkt naar de feiten. En wat het probleem nu is met het migratiebeleid is denk ik tweeërlei. Eén, men gooit alles door elkaar. Dus van asielmigratie tot gezinshereniging tot studiemigratie en arbeidsmigratie. En het tweede is denk ik dat op dit moment is er nauwelijks eigenlijk geen sturing op migratiebeleid door de overheid. En ik denk dat de overheid veel meer moet gaan sturen op migratiebeleid. En dat lijkt moeilijk, maar breng in kaart waar dat wel mogelijk is. En denk daar veel bewuster over na. Want nu lijkt het ons te overkomen. En gaat men vanuit een rare schrikreactie dit soort antigevoel aanjagen. Meneer Verhulp, laten we deze laatste paar minuten van deze uitzending daarna voor gebruiken. Of het nou gaat gebeuren of niet. Maar wat zou volgens u nou verstandig beleid zijn als het gaat om arbeidsmigratie? Hoe kan je daar op sturen zodanig dat je dus en de voorzieningen waar een beroep op wordt gedaan, dat die in balans zijn met de hoogwaardige arbeid of de extra inkomsten of de extra die deze mensen meebrengen. Wat zou volgens u verstandig zijn? Verstandig is om verstandige keuzes te maken. Nee, dat begrijp ik. Maar en je dus af te vragen, welke arbeid hebben we nodig en hoe komen we daar in welk buitenland aan en hoe regelen we dat? Nou, zo simpel is het eigenlijk. Oké, dus dan maak je, zou maar zeggen, we hebben zoveel vacatures in de zorg, zoveel in de bouw. En je opent de vacaturebank en Je kijkt wat je arbeidspotentieel in eigen land is. Dat kun je inventariseren. Je kunt ook inventariseren waar dan tekort is. En je kunt op die manier natuurlijk proberen aan te vullen. Ja. En even plat gezegd, want op een gegeven moment gaat natuurlijk die vergrijzing, gaan we voorbij die piek en dan daalt het weer. En dan zegt er een mens, ja, dat hadden we misschien niet moeten doen destijds. Ja, maar arbeid is natuurlijk ook volatiel in die zin dat de vraag naar arbeid op enig moment ook alweer zal afnemen. En dan is de vraag hoe je daarmee omgaat. Nou, dat hebben we eerder gehad. Een deel zal gewoon in werkloosheid verdwijnen en een deel van de arbeid zal natuurlijk ook weer naar buitenlanden verdwijnen. En misschien mensen dan ook weer met die arbeid. Ja. Zou dat een verstandig beleid zijn volgens u, mevrouw Baarsma? Nou, ik denk dat op dit moment, wij realiseren ons dat niet, maar de top 10 van de herkomstlanden waar wij nu de arbeidsmigranten, de mensen die ons helpen, zo kan je het ook zeggen, vandaan halen, dat die gaan de komende, tot 2040 ga je daar een krimp zien van 7% van de beroepsbevolking. Gewoon de top 10 landen, die zitten heel veel in Midden- en Oost-Europa. Terwijl de wereldbevolking, de beroepsbevolking stijgt met 16%. Dus wij vissen uit de, laten we zeggen, verkeerde vijvers. Willen wij überhaupt nog arbeidsmigranten binnenkrijgen, dan zullen we ook naar buiten de EU gaan. Het grote voordeel van immigratie van buiten de EU is dat je veel meer kunt sturen. He, binnen de EU kan je niet sturen, want er is vrij verkeer van mensen en kapitaal doet er niet toe, maar van mensen in dit geval. Maar van buiten de EU kan je dus veel beter kijken, precies wat Evert zegt. In welke sectoren hebben we het nodig? Kunnen we misschien met de landen van herkomst afspraken maken? Dat wordt wel circulaire migratie genoemd. Wat voor afspraken zijn dat? Bijvoorbeeld dat je de opleiding tot bijvoorbeeld iemand in de zorg of iemand voor de energietransitie hier geniet. Dat je dan 5 jaar hier werkt, ik zeg maar wat, hè. En dat je daarna teruggaat naar het land van herkomst. Ook om een brain drain te voorkomen. Wat bedoel ik daarmee? Ja. Nou, kijk naar een land als Rwanda, waar heel veel zorgmedewerkers naar het Verenigd Koninkrijk zijn vertrokken. En nu hebben ze in Rwanda helemaal geen zorgmedewerkers meer. Maar dit is eigenlijk, even zegt wat we ook in Amerika en Canada hebben, een soort green card systeem. Dus je krijgt hier een vergunning om te werken. Ja, voor en op een gegeven moment kan die vergunning, die is tijdelijk. Ja, dat. En dat kan inclusief opleiding zijn. Of wat de Duitsers hebben en de Canadezen is een vakkrachtenregeling. Ja. Er is veel meer mogelijk om te sturen en dat doen we nu niet. Nee, maar even dan toch, wat voor landen zegt buiten de EU, waar moet ik aan denken? Nou, ik vind dat heel moeilijk, omdat we eerst een analyse moeten maken van één, met welke landen zijn afspraken te maken op een manier die ook past bij onze normen. Maar je zou aan India kunnen denken. Je zou aan sommige Afrikaanse landen kunnen denken. Weet dat dat de bevolkingen juist in die landen enorm gaat stijgen. En in Europa, waar wij dus nu veel migranten vandaan halen, alleen maar gaat krimpen. Hilles van den Beugel, even dezelfde vraag geven. Toch even gewoon, we hebben de laatste paar minuten in deze uitzending. Als het om energiehuishouden gaat, welk probleem denkt u dat we als eerste eigenlijk het meest gaan voelen? Als we nu kijken, we hebben die netcongestie, dus die wachtrijen voor die bedrijven die erop willen. Waar ziet u nog meer de komende knelpunten? Nou, het grote probleem is toch wel de netcongestie en daar kun je iets aan doen. Ja, en verder is het heel erg afwachten hoe het gaat met onze fossiele afhankelijkheid. Met de energieprijzen, hè. Gasprijzen bepalen toch elektriciteitsprijzen voor een groot deel en dat is voorlopig nog niet weg. En dat is een grote onzekerheid die toch wel boven de markt hangt. U gaf ook eerder in de uitzending aan dat u ook verwacht dat veel olieproducerende landen nog één keer heel veel geld willen verdienen. Ja, want hoe gaan wij zouden zij hechten aan een reputatie als belangrijk, als betrouwbare energieleverancier, als wij toch zo snel mogelijk van olie en gas af willen? En dan gaan zij proberen te cashen. En dat is toch wel een beetje wat je Saudi-Arabië ziet doen op dit moment. Hè? Dus een beetje knijpen met de productie en er het maximum op een termijn van slechts zeg 10 of 15 jaar uithalen. En daar is Europa verreweg het meest gevoelige voor. En ja, Amerika is zelfvoorzienend en heeft heel goedkoop schaliegas in overvloed. Die eerste fase van die energietransitie wordt een uitdaging. Ik maak me niet zo zorgen over dat lange termijn nieuwe energiesysteem. Maar die transitiefase, daar maak ik me zorgen over. We hebben het een en ander besproken. Ik ga jullie zeer hartelijk danken. Te weten Barbara Baarsma, zij is op dit moment dus hoofdeconoom bij PricewaterhouseCoopers. Daarnaast zat Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En wel is dus onze laatste gast, die hoorde u net als laatste, is Jillis van der Beuken. Hij werkte jarenlang voor Shell, meer dan 25 jaar, maar schrijft tegenwoordig rapport na rapport en dat doet hij voor het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dat betekent dat we aan het einde van deze uitzending zijn. Zometeen op deze zender langs lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink achter de microfoon. Volgende week maandag zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van WNO Haagse Lobby. Voor nu, dank voor het luisteren. We hopen dat alle formerende partijen ook deze uitzending gehoord hebben als mede de informateur en er zijn voordeel mee heeft kunnen doen, u ook als luisteraar. Heel graag tot volgende week. Voor het nieuws zit klaar, Juri Stubenitski. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een huisarts die tijdens de coronapandemie adviseerde om onbewezen middelen in te nemen, heeft een lagere straf gekregen. Eerst kreeg hij een berisping, maar het Centraal Tuchtcollege heeft daar nu een waarschuwing van gemaakt. Volgens het college gaat de straf omlaag, omdat minister De Jonge zich destijds intensief met de zaak heeft bemoeid. Het leger van Mexico heeft gisteren 12 gewapende aanvallers doodgeschoten. In een grensplaats bij de Amerikaanse staat Texas werden de militairen aangevallen.